أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. چند پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کو ببنو با او مبستا بگو من ناتوانن. هر وحا چندها نهینی تریشی تیده. زانکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. او آیتانی لم سورت دا هاتوا چن آیت چی او قرآن رونو آشکرائیا. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. براستی ایما ام آیتان من دا بزاندوا لشیوی قرآن چی پاراو دا بزمان عربی بو اوی ایوال لیتی بگنو جیری تان بخنکار. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إما تشاكترين وجوانترين تيروكو بسرهات البودة جارينوا أي محمد بهو يم قرآني كان نقامان كرد بولايتو لكاتك دا بيقمان تولى بيجم قرآن دا لم بسرهات بي آقابويت. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كاتيك يوسف بباوشي ويت باوشي بارزم بيقمان من لخوم دا يازدا استيرو خورو مانقم بيني كرنوشيان بودا بردم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. باوچي وتي رولا جيان خوكد مجر و بوبرا كانت نوكو بهوي أو وفيلك دليب كانو توشي بلايك دبكن تنك أم خوا داهاتو يشي بلند بوتو دقينت أوانيش حسوديت بيدبن براستي شيطانيش دجمني چي آشكراي آدمي زادا. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بوشيويش خداي پروردگارت تو دياري دكاتو هل دبجيرت بو پیغمبريتيو هندگ لك دانوي خود فير دكاتو نعمتكاني خويد بسر دا تواو دكاتو هر وها بسر نوکانی یعقوب اجدا هر وقت سون پیشتر نعمتو پلوپای بلندی بخشی بابا پیراند که ابراهیمو اسحاقن براستی پروردگارد زاناو دانایا. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. سوین بخدا بگمان لم روداوی یوسفو براکانی دا نشانه زوری پیغمبریتی محمدی تدایا با کسان ایک پرسیار دکن لو باره و بشوین راستی تی تو دادا گررین. اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین. کاتیک براکانی یوسف و تیان براستی یوسف و براکی بنیامین لای باوکمان لئیمن نازدار و خوشویسترن. لکاتک دا ایمه کومالی چی بهیزین. براستی باوکمان لسر لشواوی چی آشکرا دایا. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم و تکونو من بعده قوما صالحین. لنوان خویان دا هنده چان و تیان یوسف بکوشن یان فری بدن شوین و زویشی دور او کاتا روی باوکتان یک لایی دبیت و با ایوو خوش ویستیکی هموی با ایو دبیت اینجا دوای نمانی یوسف دبن پیرو نویشی تاکو ریکو پیک قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يشجل براكاني وتي يوسف مكوجن. بلکو بیخنن او بیری چی قولا و دعایی کاروان دیتو دیدوز نو دیبن اگر بریار بیت هرشتی چی لیب کن. قالو یا ابانا ما لک لا تأمنا على یوسف و انا له لناصحون. دعای او بریارا هاتن لای باوچان و وطیان. ای باوکا او چیتا لئیمه دلنیا نیت لباری یوسف و؟ براستي ايما زور دل صوزي اوينو زور خوش من دويت ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون باني بينار لقل من با باي بالي بداد قمو ياري بكاتو بيگو من زور پارزگاري لدكينو آقا من ليد بيت قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ باوشان وتي من زور غمو پجار الدم گرد لوي كأيوة بيبن دا ترسم گرگ بيخواد لكاتك دا كأيوة لي بي آغان لبر ياري و غمي خوتان قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون كركان وتيان سوین بخدا اگر بیتو یوسف گرگکا بیخواد لکاتک دا ایمش کمالیچی بهیزین براسی اوکات ایمه خسارد مندین زرر من لخو من داوو شرمزاری لای تو دبین فلما ذهبو بهی و اجمعو ان یجعلوه فی غیابت الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون جاكاتيك سرنجام باوچان رازي كردو يوسفيان بردو همو هاتن سرعو برياري كبي خنناو تاريكاي بيركوا لو كاتدان نيگامان بونارد كهوالي انبسر هاتا لآين دادا ببراكان الددهيد كاتيك اوان آقايان لخوان نابتو لبيريان چوتوو هستي پيناكن وجاءوا أباهم عشاء يبكون باشان كتارك داهات هاتنا لاي باوچان دقريان قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وتيان أي باوچي برزمان براستي ايمان رويشتين پیش برچه من دکردو يوسف من لاي کلو پلک من بجهشت او سا گرگکا پلا ماري دو خواردی بلام تو همیشه بروامان پیناکید اگر چی ايمان راز گوش بین وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون براكاني شيهاتن بهندي خويني ساختوا كبسر كراسكي وبو هنايان بو باوچيان اوي جوتي نخير وانيا بلكو خوتان بو خوتان امكارتان سازداوا جاچارم تنها خو گريو آرام گرتنا بجوان ترين شوا هر خداش دعوای کومشی لیده کرد لسر او باسی ای و دیکن و جاءت سیارت فارسلوا واردهم فادلا دلوه قال یا بشرا هذا غلام و اسروه بضاعتا والله علیم بما يعملون او سا کروانک هاتو انجا او هنرکیان نارد او بهند اویش چوا سر بیرکو سطلکی داهشن ناو بیرکو کاتیک هنای سر و لجاتی او يوسف هات دروا كاتك كابرا بيني وتي خلچينا مجدبت امل لاويكا او ساهر كسيك بدوز رايتوا دكرا ببندو دفروش را يوسف يان شاردوا و كرديانا كرسي فروشتن خداي گورش زانا و آگايا بو كارو كردواني كديكن چاو ديري يوسف دكاتو كاري چي گوري پيتي وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين سرنجام برديانو فروشتيان لبازاري كويل فروشكان دال مصر بنرخيشي هرزان تندر هميشي كم لفروشتني دا هيج گرنجان پينداو كم تماعبون سنك پشتيان پيوي نعيشابو وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون جاءو كسي يوسفي كري لام مصر بهاو سركي ود ريز بقرل لشوينو جيكي أملاوا بأميدي أوي سودمان بيبغينيد يان بيكينا كري خومن أبو شويا يوسف من زيجير كرد لزويدا و پايا دار من كرد با اوش فيري بكين چون خوليك بداتا و رودا وكاني چوار دوري وك خوي تيبگاد خداي گورا زالة بسر كارو فرمانكاني خوي دا بلام زور بي خلچي بمن نازانن ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين کاتی چیش که یوسف پیگیشت و گیشتا او پری تندو تولی لروی لاشو جیریوا امش پلی فرمان روائی دانایو زانیاری شارزایی باش من پیبخشی هر بوشی ویش پاداشتی چاک کاران ددینوا و راودته التي هو في بيتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هيت لك قال معاد الله ان انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون جاو افرتيك يوسف لمالي دابو هوليدا يوسف لا خشتب باتو ضلي الراب تشيشد بولاي خوي همو درقا كان شي داخستو وتي ورا بيشو وخود عما دبك يوسف وتي بنادا قرم بخدا كاري واناكم تنكا پرورد قارم درويلي كردومة توا هر وهم مردکشد تاگ رفتار بو لگلم دا چون خیانتی لدکمو چون که من دل نیام ستمکاران سرفراز نابن ولقد همت به و هم بها لولا ارآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين سوین با خدا بگمان جنک پلامار یوسفی دا ویستی لی بداد. یوسفی جنیازی لیدانی هبو اگر بلگی خدایی نزانی آیا کسر انزامی لیدانکی بخراب بسری دا دشتیتوا. آبو شوی من کرد بو اوی هرچی گناهو تاوانو خراپی لی دور دخینو براستی او لبنده حلب جاردو پاککانی ایمه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم سرنجام هر دوچان پیش برچهان کرد بو درگاكا يوسف بو کردنويو اویش بو داخستن جنكتواني دستي لكراسكي جير بكاتو لپشتو دراندي او سا هر دوچان لبردمي درگاكا دا توشي مردكي هاتن خیراها تقصو ویستی یوسف تاوان بار بکات بایا ووتی باشا آخوست زای او کسد چیه که ویست بیتی خراپ لگل خیزانه کد داب کد جگلوی بند بکرید یا سزای چی به ایش بدرید قال هی راودتنی عن نفسی وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يوسف وتي نخير وانيا أويستي لخشتم بريد يشيق لخزماني جنكا كجوي لبسر هاتكبو دياربو كبياوي چي زيركو دنيا ديدبو شايتي داووتي اگر كراسك يوسف لپیشو درابيت او جنكا راز دكاتو او كات يوسف يشيق لدروزنان. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. خو اگر كراسك لپشتو درابيت او جنك درو دكاتو يوسف يشيك للراز قويان. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. كاتيك ميردكي بيني كراسك يوسف لپشتو دراوا بجنكي ود براسي ما بيلانو نخشي خوتانا بگمان فیلو تلکو نقشو پیلانی ایوه زور گوره لم جورشتانه ده. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئین. اینجا روی کرده یوسف و اوتی ای یوسف ام با سفرا موش بکو جوی مدره توش داوی لی خوش بونو لی بردن بکل لحلو تاوانکت چون که براسی تو لگناه بارانو بحل چوان دایت. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. باشان جنانيق لآفرتاني نوشار أمدن قباسيان بيست بويا وتيشان سيرا جنكي عزيزي مصر ديويد بنرمونياني سرنجي لاوكي خوي رابچشد بولاي خوي براستی امین دار یکی بوی همو پر رکانی دلی داجر کردوا. بگمان ایما او جنال لناو سرگردانی چی آشک را داده بینین. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. جاكات ایک جنکی عزیزی مصر توانزو پلارکی اوانی بیست اویش ناردی بشوین یانداو جگه چی خوشی بو آماده کردن تا خوشی دای دستی هر یکیان. اینجا فرمانی دا بیوسف و اوتی آده وردر و بولایان با بتبینو جاکات ایک بینیان با گورو گرنجان زانیو الله اکبر یان بو کردو ببی آگای دستی خویان بری وتیشیان پاچیو بگردی و دوری لهمو ناتواویگ شایسته خدایا که امی دروس کردوا. اما بشر نیا تنها فرشته چی جوانو بررزو هیچ چی تر نیا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. انزا جنكوتي او كسيك ايوالو موسر زنشتي من تاندا كرد لباري و سوين بخدا بيقمان من هولم دال لخشتي برم كتشي او هرخوي قرتو پاكو خاوي نيويست سوين بخدا اگر اوي من فرماني پيددم نيكاد او براسي بند كريتو زليل دبيتو بكم تماشا دكريت. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين. يوسف كأمي بستوتي پروردگارا من زندانم للا خوشوی سترلوی که اوان بانگم دکن بوی. خو اگر لفیلو تلکی اوان رزگارم نکیتو لپیلانو نخشکانیان دربازم نکیتو لام ندید لوانه منیش میلم با دروز ببیتو آرزویان بکمو پاشان بتمر ریزی نفامو گناه بارانو فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم جا پروردگاری بهانه و تو نزاکی جیرا کردو لطلکو فیل جنان پاراستی و لایدا چون که براستی هر او ذات بی سری نزاکانو زانای بدلو درونکان ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین پاشان لدوی اوی که بلگی زوریان بینی لسر پاچی یوسف بویان درکوتو وایان بچاک زانی تا ما ویک هر بندی بکن و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين او سادو لاوی تریش بتاوانی جیاد جیال لگل یوسف دا خران بندی خانوا هر یکان خوی چی بینی بو یچی چان وطی بگمان من خومم دبینی لخوم دا ترم دا گوشیو شرابم لی دروز دا کرد اوی تریشان وطی براسی من خومم دبینی لخوم دا کنانم بسر سرم و حل دا گرد بالندل لی دا خوارد اگه دار من بکا بلیگ دانوی ام خونا چون که براسی اما دبینین تو لچاک خوازانی تو شار زای لیگ دانوی خودا قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله قبل ان یأتیکما ذلكما مما علمنی ربی إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون يوسف وتي من تنها اللي اقدانوي خون نازانم بلکو جغلواش هيتش خواردنكتان بونايد كدر خوارتان بدريد كمن نازانم چيو چونا پیج اوي بغات اللاتان اما جازاتي خوم نيا بلکو اوه هنده کلوی پروردگارم فیری کردومو بزانن براسی من برنامه قومی که موازده ناوه که باور بخدا ناهننو همیشه بروایان بقیامت جنیه واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بلكو شويني آينو برنامي باو باپيرانم إبراهيم و إسحاق و يعقوب كوتوم هرجيز روانية بو إما هد زورشتيك بكين هاولو شريك بو خدا اوش لفضلو ريزي تايبتي خدايا لسر إما و لسر خلچيش بلان بداخوا زور بي خلچي سپاس گزاري ناكن يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار او سار رويته کردنو وتي اي هاولاني زندانيم آیا تن خواهي چي همه زورو جاواز بپرسترن چاکترن یا خود خدای چي تاكو تنهاو زال بسر هموش تيك دا ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون جاهرچی ایوه دی پرستن جگل خدا تنها خوتانو باو با پیران تان ناوتان لیناون تنها ناونو ناور روچان نیا ارجیز خدا باور رازی نیو هیچ بلگه چیشی روانه نکردوا لسر پسند کردنیان. براستی حکمو فرمان روایی جگل خدا شایستی کسی تر نیا. فرمانشی داواد جگل لخوی کسی تر نپرستن هر اوش آینو برنامه پسندو راستو درستو بنرخ بلام زور بی خلچی ام راستیان نازاننو لی بی آگان یا صاحبی السجن ام ما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أيها ولاني زندانيم أوتان لخوني دا تري دقشي أو دبيت الساقي باشاو رزقاري دبيتو شرابي بيشكش دكات اوی تریش لخاز دادریتو بالندل سر و رخصاری دخواد. ایتر امش ولامی لگدانوی خونکانتانو هر اوش بریار دراوا. وقال للذی ظن انه ناج منه مذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبثت السجن بضع سنین. اوسا يوسف بو كسياني ويت كوا ديزاني رزقاري دبيتو دبيت الساقي فاشا باسم بكاللاي فاشات كببه تاوان من بند كراون بلام شيطان بيري كابري بردوا كاللاي فاشا باسي بكات اترسن صالح يوسف ببه تاوان لبندي خاندا مايوا وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون شويك باشا خوني چي سيري بيني بوبا مراقي لكوبنا ويك داوتي براسي من لخوم دا بينيم كا حود مانگاي قلو للان حود مانگاي لرو لاواز وخوران حوت گل گنمی سوزو جوانو حوتی وشتی شمبینی ایزان او شار زایم ام خوان بولیک بدنوا اگر خوان لیک ددنوا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين اوانی جوتیان ام خونا بیسرو بنو هیچ نیا ایمال لیک دانوی خونی بیسرو بن شار زانین وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون إن جاء ويان كرزقاري بوبو بيري كوتوا دواي أوهمو ما ويووتي داوا كارم بمنيرن بولا يوسف من هوالي ليقدانوي أو خونتان بير رادقينم يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ساقی چوب و زندانکه با دیدار یوسف ووتی یوسف ای هاولی رازگوم ام خونمان بولیک بدرو لخونی چی پاشا دا حوت مانگای قلو للان حوت مانگای لرو لاواز و خوراون اروها لباره حوت گلگ گنمی سوز و جوانو حوتی تری وشک بو من لیک بدرو بو اوی بگرم و بولای خلچی تا ولان بزانم قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون يوسف وتي حوت صالي بردوام كشتو كال دكنو دان ويلادة چنن اوي كادر وينتان كردو ليتان زياد بو بقولكي وبيهل نوا مگرو كمي كدي خون دانویلا بگلکی و حل بجیریت لکرمو از پیو زایبون بدور دبید. ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأکل ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون. پاشان لدوای اوا حوت سال گرانی و سختی پیش دید. اوی که زخیرتان کردو با او سالانه هموی دخون مگر کمیشی نبید که حالی دگرن با تو کردن ثم یأتی من بعد ذلك عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون لو دو ساله چی باراناوی و پربرکت دید که خلچی برو بومی زوریان پیدا بخشرد ميوه دا گشنو شربتي لي دروز دكن. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. ساقی گرای و بولای پاشا و لیک دانا وکی یوسفی بو باز کرد. زوری بدل بو. بویا پاشاش وطی آده بچن بوم بهنن. جاکات کار روان کرا وکی پاشا گیشت اللہ یوسفو وطی پاشا داواد دکات. یوسف وطی بگرای رو بولای پاشا و جا پی بله هوی چی بو او آفرتان کاتی خوی دستی خویان بریو برینداریان کرد. آیا من هیچ تاوانکم لودا هیا؟ براستی هر پروردگارم با آگایا لفیلو تلکو پیلانیان. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. پاشا و آفرتانی همو کو کرده و پیوتن او کار گرنگتان چی بو کاته کوا ایو ویستان یوسف لخشت برن. آیا او هیچ تاوانی چی هبو؟ همو وطیان پناه بخدا ایما بختانی بوب کین. ایما هیچ زور حلو ناشرین یکمان لی ندی و نزانی و. جنکی عزیزی مصر وطی آیستا ایتر راستی رون و آشکرابو دان براستی دادنیم. خطای من بو دمویز لخشتی برمو براستی یوسف یچیک لراست گویان. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. إنجا يوسف وتي أو بويا وام كرت تا پاشا تاك بزانتو دل نيابت براستي من لنهي نجدا خيانتم لنا كردوا بيگمانش خدا فعلو تلقي خيانت كاران با انجام ناگينت. ياخد جنك وتي تا يوسف دل نيابيت كالنهي نيداو استا كا اولي رنيا خيانتي لناكم و بختاني بو هل نابستم چونك بوم در كوتو اك خدا فيلو تلقي خيانت كاران با انجام ناگينيت. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. دشت یوسف یاجنکی عزیزی مصر و تبیتی منیج نفسی خوم بری ناکم چون که براسی نفس اگر بنوری خدا ناسی آودان نبید زور فرمان در بگناهو حلو تاوان. مگر نفسیک که پروردگارم مهربانی پی کرد بید براسی پروردگارم لی خوش بو مهربانا. وقال الملک اتونی به استخلصه لنفسی فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أوسا باشا كراس يكاني بتوابي بودر كوت أوان ديتر يوسفي لا بريزو بنرخبو بويا فرماني داوتي آدي بچن بوم بهنن أولا وپاكا جيرا زانايا تايبتي دكم بوخومو لنزيكاني من بيت. جاكاتيك هنايانو باشا غسي لقل كردوتي امروی تر براستی تو لای ام خاونی پلو پایو جگی متمانو باوری. قال جعلنی على خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف وطی پیم باشا بمکید بلی پرسراو بسرگنجین کانو سامانی سرزوی ام ولاتا مصر. براستی من پارزر چی زانام لخوم راد بینم کاشد بپارزمو زاناشم کچون دی پارزم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. خدا دفرميت أبو شوية دصلاة من داب يوسف جيرو پاية دار من كرد لخاچي مصر دار هر پلو پاية چي دويست لو ولات دا دستي دكوتو بوي ساز دبو. هر کسیک، هر دستیک بمانوید بهروری دکین لرحمت و بخششکان مانو پاداشتی چاک کاران بزای نادین. ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا و کانو یتقون. بگمان پاداشتی او جهان لبهشتی برینده چاکتر بو اوانی که ایمان و باوریان هینا و خویان دپارست. و جاء اخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون. سالانی گرانی هات پیشوا براکانی یوسف هاتن بو مصر جا چون دیوانی او اوانی ناسیوا بلام اوان امیان نناسیوا چون که پوشاچی وزیری لبردابو هر جیز شتی وایان چاوروان ندکرد. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أوي شريزي قرتنو دوان دني و پي درخستن كبرايشي باوچيان هيو نيان هناوا لبر اول لكاتك دار ريشي خسنو بارگو بني بو پيچان ووتي من حزدكم برايشي باوچيتان هيا بوم بهنن آیا نابینن براسی من چون چشانو پیوانم تیرو توابو چون رز لمیوان دگرم یارمتی هجاران دادم. فا این لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون. خو اگر او برایتانم بونهنن او ایتر هیچ معاملو چشانو پیوانی ایوال لای من نیو نزیکم مکونوا. قالوا سنراود عنه اباه و انا لفاعلون. لولامی داوتیان اما بهمو شویک هول دینو نخشد چشین بو او مبستا حتا باوچی رازیب کین ام جار بیهنین بگمان اما او کارد کین. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لفرصتك دا يوسف بلا وكاني بردستي ود هرتيش تومكو كلو پلچان هنوا بيخنوا نو باركانيان بو اوي بيناسنا وكاتك دا قرنوا بو لايكسو كاريان بو اوي ببيتهان دريكو بينوا. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. جاكاتي قرانا وبولاي باوچان وتيان باوچي برزمان چشانو پیوان من لي قد غكراوا تا بنياميني برامان لقل خومان دانبين كواتا برا كمان لقلب نيرا تا پيوان ابكين بداز بطالي نگرينوا بلين بيت باري زرين بوي. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعقوب باوچان وتي أما داخواز يشي سيرا آیا هر وقت متمانتان پی بکم لسری، مگر هر وقت پیشتر متمانم پی کردن لسر یوسفی برای؟ سرانجام رازیان کردو اویجوتی، کوات خدا چاکترین پار زرو، هر او مهربان ترینی مهربانانا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. كاتي چيش كلو پلو بار قوب نكانيان كردوا بينيان هر چيش تو مچيانا هر اوخرا وتوا بار كانيانو قرن را وتوا بويان انزا باوچان بان كردو وتيان باوچي برزمان احمد چيب كين چی بلین لبران بره و پاشا برزوا او تا هرچی کلو پلمان هیا گرن راوتوا بومانو تو اگر مولاتی بنیامین بدی رزق و روزی زور دهینین با کسو کارمن براکش من دپاریزینو باری وشتری چیش زیاتر دهینین او بارش شته چی آسان. قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. يعقوب وتي هر جیز لگلتان دا نای نیرم حتا پیمانه چی خدایم پیندن سوین نخون که بیگمان بیهن نو بولام مگر دوره بدرین و هیچ دا سالاتان نمیند جاکات ایک پیمانه کهان دایو سوین دیان بو خوارد یعقوبو تی خدا خوی آگادار و چاو دیره بو پیمانه که بر یارمان لسر داوا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون هروهاوتي کرکانم هموتان لیک دروازه و مسن جوره و لچن دروازه ایشی جا جا و بسن جوره و خوتان بکن بشارده دل نیاش بن که من ناتوانم هیچ تیگ لو بلاو پیش هاتان ای که بریاری خدای لسرا بجرمه و لئیوه هیچ فرمانو بریاریک بو کز نیا تنها بو خدا نبید پشتم هر بو بستو و پشتو پنام هر اوه جادبا اوانی که پال پشتو پشتوانیان دوید هر پشت بو ببستن ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون کاتیک چون ناوه باوشی وی که باوچان فرمانی پیدا بون. جاوانه بید باوچان توانی بیتی فریایان بکویتو لحیز پیش هاتیک رزگاریان بکاد که بر یاردادهی خدای لسره. او رین مویا تنها پیداوستی چی درونی یعقوب خوی بو رای گیند. براسی یعقوب خاونی زانستیک بو چون که ایم فرمان کرده بو بلام زور بی خلچی راستیکان نازانن. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون كاتيشيش كركان تونا جورا وبولا يوسف بنياميني براي نزيك كردوا لخويو لفرستك داوتي براسي من يوسف براتم جا خفت مخو خمن نبید بو حلسو کوتی اوان دیان کرد. چون که من نخشم چشاو تولی را بهیل موا تا للای خوم جیان بسر برید. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقایت فی رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون جاکاتیگ یوسف بارگو بنی بو پیچانه و سازی کردن، خوراکو دانویلی پیوستی پی بخشین، جاملکی چشانو پیوانی خستن نو باری بنیامینی برای و. پاشان جارچیگ بدن جی برزوتی، ای کاروان چیان، ایو براستی دزن. قالوا و اقبلوا علیهم ماذا تفقدون. اوانش بپلک گران و هاتن برو رویانو وطیان، چی دیار نیا؟ چی تان لیون بوا؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم باسوانا كان وطيان جامل كو دفري پاشامان ليون بو بويدا قرين هر کسيق هيناي باري وشتري چي بو هيا ليه پرسراو كان وطي من دب ما زامني او بلينا قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين كوراكان وطيان سوين بخدا براسي ايوة تشاك دزانن كا ايما بو او النهاتوين فساد وخرابة للزوي دابكينو ايما دزنين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين باسوانا كان وطيان اگر در کوت ایو دروزن بون کواتا پاداشتی او دزد چیه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين کرکان وطیان پاداشتکی او کسی که دفرد دزرا و کل بارکی داد دزرتوا او پاداشتکی ایتی که بریتیل لوی بارم تبید لای خواه نیشت دزرا و که اما ابو شوية طول اللستم كاران دسينين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. إنجا يوسف خوي دستي كرت بقران بباركان دا پیش اوي باري بنيامیني براي بپشکند لودوا لباري برا كيدا دري هنا ابو شوية يوسف من فيري نقشي قلدانوي براكي كرت ندبو بدستوري پاشا براكي قلب داتوا مگر ويستي خداي گوري لسر بيت بو شوية چندها جار پلو پايي هرکز كاب ما نويت برزو بلندكي نبو لسرو همو خاون زانستو زانيار يكوا زاناو شار زاتر هيا. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. براكاني وتيان اگر او دزي بكات او براكشي بيگمان دزي كرد ولا مو بيش انجا يوسف او قسنا رواو تومتنا قولاي لدلي خويدا هشتوو نيخست الروبو اوان و تی اول کسانی چی باج ناتن، جا خدا خوی لهمو که زنات را بوی که دیلینو باسی دکن. قالوا یا ایها العزیز این له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. براکانی وتیان جنابی پاشا براستی ام کراب باو کچی پیری بسالاتوی هیا کواتا یچگ لئیما لجاتی او قلب دروا چون که بگمان ایما تو بپیاو چاکو چاک خواز دزانی. قال معاد الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. یوسف وتی پناب خدا اگر حالی واب کینو تنها او کس قل ندین و کشتو مک کمان للای دوزی و تو خو اگر وان کین او ایتر اما براستی استم کارین. فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إن جاكاتي كنا أميدبون لباشا لكناريك وبخويا اندسيان كرت باتش بورا غورينوا غوركيان وتي باشا اینتان زانی که بیگمان باوکتان براستی پیمان چی لیور گرتونو خداشی کرد و بشاید بسرتانو پیشتری جاش کرایه که چی تان کرد با یوسفو پیلانتان جراد جی ایتر من هر جیز امسر زمینو ولاته بجه ناهیلم حتا باوکم مولاتم داداد یا خود خدا فرمان اگ بداد لقازان جم بید او ذاتش چاکترینی داد ورانا. ارجعو الى ابیکم فقولو یا ابانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. بقرن وبولاي باوكتانو بيبلين أي باوشي برزمان بيغمان كركت دزي كردو إما آغامان لينبوا جغلوي كزانيو مانا إما لشارا ونهين يكان شار زانين نازانين أو كربوواي كرت. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. حزدكيت لخلشي أو شارج ببرسك إيميل يا بوين لو کاروانش بپرس که ایمه تیدا بوینو پیک و حاتینو ایمه بدل نیایی و راز دلینو راز گوشین قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم کاتی کرکان گیش نو لای باوچانو بسرحات کهان بوجی رایوه و تی وانیا بلکو دیسان و خوتان پیلانی چی ترتان ریک خستوا جا چارم نیه خوگریه چی زوان نبیت امید پروردگار همیانم بو بهینیتا و به همیان شاد ببم براستی اوزاتا زانا و دانایا و تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم او ساد سوه کناره که وو لیان دور کوته وو بدم هناسی سارد و اسرین ووتی ای داخم بو یوسفی نازدار لدلم در ناچید یوسفی جوان و خاص و خدا ناسم او اندک گریه و فرمیز چی حل ورند چاوکانی سپی حل گررو آوی سپی تیزاو بینینی نما لآخو داخو خفتو ایجدا هر خمو پجاری خوی دخوار دوا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين كركان بزيان بباوشان داهات ووتيان سوين بخدا تو هرواز ناهينيد يادي يوسف دكيتو ناوي دبيت تاواد ليديت بكت دكويد ياخد لتياتوان دبيت قال انما اشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون لو لاميان داوتي براسي من باسي سكالا وغمو بجارم هربولي خدا دبم اوي من دي زانم للاين خداوا لنخشو حكمتكاني لبجهاتو رداوكان دا ايو الناي زانن يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون دوائتان روجيك يعقوب فرماني دابا كركاني ووتي كركانم بسنا ووجوه الخن بو يوسف وبراكي لسوزو مهرباني خداج نا أميد مبن چون که براسی کز نه امید نابید لسوزو مهربانی خدا جگل کسانی خدا نناسو بیباور فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين کاتی گیشنا مصرو تون بارگای یوسف وطیان جنابی پاشا ایمو کسو کارمان نهاتی و گرانی و چویروری زورمان توش هاتو کلو پلیچی تی کلو پی کلو بی نرخش من هنو کواتا چی من پیوستا با من بپیوو خیرش من پیوکا بگو من خدا پاداشی خیر خوازان داداتو قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون اینجا یوسف زانی کاتی اوهات و کخوی بناسینید بویا وطی ایا زانی تانو لبیرتان چی تان کرد با یوسف و براکی کاتیگ ایوان نفام بونو ترسی خدا تان لدلدان بو قالو اینک لانت یوسف قال انا یوسف و هادا اخی قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين همو بسر سرمان و تهاویان ابلغ بو سرنجان داوتيان آیا براست بو تي تو يوسفيت وتي بله من يوسفمو امش بنياميني براما براستي خداي مهربان ريزي لناوينو بهرمندي کردوين بگمان اوی خو پارز بید لگناهو خو گر بید لبران بر پیش حاتکانو خدای گوره دروی لیدکاتو او براستی خدا پاداشتی چاک کارانو چاک خوازان بزای ناداد قالو تالله لقد آثرك الله علینا و این کننا لخاطئین اینجا براکانی وطیان سویند من بخدا براسی خدای گور ریزی توی داو بسر ایمه دا اما براسی کاتی خوی بحل دا چوینو گناه بارین. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین. یوسف بوتی خمتان نبیت امرو ایتر هیچ سرزنشتیکتان لسر نیا خدا لیتان خوش بیت بگو من اوزات اللهم و مهربانان مهربان ترا. اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا و اتونی بی اهلکم اجمعین. یوسف حوالی باوشی پرسی کزانی نابینا بووتی برانو ام کراس برنو بیدن بسرو روی باوکم دا بینایی بودا گررته وو چاوی چاک دویته وو پاشان همو کسو کارتانم بو بهنن بگشتی. ولما فصلت العیر قال ابوهم اینی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. کاتیک کاروان آودانی بزهشتو کوتره باوچانوتی براسی من هز ببونی یوسف دکم اگر ببی هوشو خلفاوم نزانو بروان پی بکن. قالو تالله انک لفی ضلالک القدیم. او کسانی کللای بون وطیان سوین بخدا بیگمان تو هر لناو سرگردانی و خیال کونکی خود دای. فلما انجا البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إنجا كمجدهن ركا قيشتو كراسكي دا بسردمو تاويدا خيرا بنايي بو قرائيوا تاوكاني قشايوا ووتي آيا من بيم نوتن براستي أوي من ديزانم للاين خداوا إيوا نايزانن. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. دوائي ماوية كوركان قيشنو هموشتيك عشقرابو وتيان أي باوشي بررزمان داوای لی خوشبونی گناه کان من باب که لخدای مهربان براستی ایمه گناه کار بوینو به حال دا چو بوین. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. باوچانوتی لآینده دا داوای لی خوشبون تان لپروردگارم بودکم براستی او ذاتا لی خوشبو مهربانا. فلما دخلوا على یوسف آوا إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اینجا که همیان گیشنم مصر چون لا یوسف باوکو دایچی هنه نزیچی خویو ریزی زوری بو در برین آخو چند دلخوشو کامران بومن دوائی او ماو دورو دریجب بکوری جوانو کردارو خدا ناسیان شاد بون استاش پاشای مصر پیوتن انشاءالله اگر خدا ویستی بید با یک جاری ورن بو مصرو بو پر ریشادی و آرامی و کامرانی نشت جیب بن. و رفع ابویه علی العرش و خرو له سجدان وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. او سادایکو باوشی برز کرده و با سر تختی پاشایتی و حکم رانی خوی اموان کرنوشان بو برد دیارا که او ساد روز بو نشانه ریزو پیزانین بو یوسف که امی دی و تی باوشی برزم امن لگدانوی خونکی او سامک بمن داری بینیم او تب بیگمان پروردگارم هنای دیو براز درچو براستی او ذات چاکی لگل دا کردمو بسوز بو بوم کات یک لزندان رزگاری کردم او تا ایوی لبیابان و هنوو با یک شادی کردینو دوی اوی شیطان نیوانی منو براکان می تک دابو براستی پروردگارم بسوزو بلطف بو هرشتیک کده وید پلی نیو ریگی بشینهی بو خوش دکات بگمان او ذات زانایا بنهینی و آشکرای دروس کراوانی و دانایا بنخشی ورد هرچی بیوید انجامی دادات. ربی قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إنجا يوسف پیغمبر چو کنار و دستکانی هل بری و نزای کردو و تی پروردگارا براستی تو پاشایتید پی بخشیمو للگدانوی خوشار ازاد کردم ای بدیه نری آسمان کانو زوی تو پشتو پناو یار و یاوری منیت لدنیا و قیامت دا. داوا کارم که با مسلمانی بمرینی تو بمخیط ریزی پاکان و بمگینید بکاروانی چاکان. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. ای محمد، ام بسرهاتو سرگزشته یوسف کبود نگاده کین لحوالو بسرهات الشاره وکانا خوتو للای براکانی یوسف نبوید کاتیک که همویان بریاریان دو پیلانیان دجیر را. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. دل نیاش با که زور بی خلچی باوردار نین هرچند تو زور بپروش بی تو هول بدی تو تی بکوشی. و ما تسألهم علیه من اجر این هو الا ذکر للعالمین. ای محمد، خوتو هیچ پاداشتو بخشش یکد لیان ناوید لسرگیان دنی پیامکا بلکو ام قرآن یاد خرویک بو همو خلچی جهان. و که ایم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. چندها بلگو نشان لآسمان کانو زویداهن لسر دا صلاة داریتی و جوانکاری خدای پروردگار کچی زور بی خلچی بلای دا تید پرنو تین افکرنو پشتی تید کن. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. جا زور بی زوری خلچی باور نهنن بخدای تاکو تنها بی اوی هاولی با بریار ندن بی گمان ایمانو باوری و هیچ نرخینیو خدای گوره لو تاوان خوش نابه. افا امنو تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آية أوان اللواء منو ناترسن كاس زايشي خداي هميان بقريته لناويان بريت ياخد كتو بر قيامت برباب بيت لكاتك دا اوان هزبن زيشي برپابوني نكن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اي پیغمبر تو بلي آمر ري قور ري بازما منو شوان کوتوانم بانگ دکین بولای خدای پروردگار لسر بنچین و بناغه چی رون و آشکرا پاچی و بگردیش با ذاتی پروردگارا من هیچ کاتیگ لمشریکو هاول گران نیم. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرآن أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اما کس من نناردو لپیشتو دا جگل پیاوانه که هلمان بجاردون لخلچی شارو شوینکان نگاین بودنیرین تا پیامی اما برونی بگینن. آیا نگر راون لزویدا تا تماشا بکنو سرنج بدن که چون بو سرنجامی اوانی پیش امان که تیگ یا خیبون بگو من جگو ریگو خانو بری بهج لقیامت دا چاکتر بو اوانی که خدا ناز بونو پارسکار یان کردوا. آیا او عقلو جیریتان نخنکار؟ حتی اذا استیأس الرسل و ظنو انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين اي پیغمبر و مزانك امرگه بقلو گلزار چن راوا بلکو پر لنا خوشی و آزار و گیش و تراده که حتی بگره کاتک پیغمبران توشی نا امیدی و به هیوایی دبنو گمان وادبن که براستی اوان برنامکیان بدروزان راو او آلو کاتی به هیوایی دا سرکوتنی تایبتی ایمیان بودید او سا اوی بمانویتو شایست بید رزگاری دکین جاکز نیا بتواند تولی تندو تیجی ایما لکسانی تاوان بارو تاوان کار بجرتو و برپرچی بداتو لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سوين بيت بخدا براسي لسر گزشتو بسر هاتي پیغمبران دا پندو آموشگاريه بو کساني جيرو هوشمند ونبيدم قرآن قصو باسيك بيت هل بسرا بيت بلکو برازداناری اویا کل پیش خوی و هاتوا توراتو انجیلو رون کرو و جا کرنوی هم موشتی چی پی ویستل لآین دا رین مویو رحمتی شا با کسانیک با وردهینن